večernik, veče sem se na nas nareče i na nas obreče. Veče večer sinja i kuvala topla i stika, pevama mladi i ljubeni patok se skrita. Ako pomniš, jedna luna, волшебна вечер, една волшебна вечер. Yeah. srcem i eto. Ej, pet mandolini, ej, pet mandolini, dala sam za ljubav i drugu zajedno pjat sam tobi ritem i večeni noc. Račun mi pesmi, tanci i vino, šepne lengua ti voglio bene mia signorina te tu dices os novo hey a snap mandolini hey a snap mandolini cada son de lupa ti togo zaino piac me sto diritto di vecenino. Сянка на птица над късните плажове слиза, бяга удобно на палъв хлопак бриза. Пясъчни спомени ронят се пак, вече усещам предесенен знак. Слънцето бавно завръща се в облачна риза. Все по-студена е всяка вълна, ало надежда има една. Ах, морето, ах, морето, мен остава. На самотен моряк, скитник, кой ще опита сега да я спре? Нейно е силното сино море, нейния път ще чертаят отгоре звездите. Бряг си намира всяка вълна и надежда има една. Ах, морето, ах, морето, мен остава. Свята, отвори небесата и виж как е пълна мъка земята, колко злоба душите гори, колко болка в очите ни има. Пролетта не е пролет дори, нито зимата истина се взима. До кога ще се чуй ни, Господи, чуй, дай ни знак и върни. Любовта на земята, до кога ще се лутаме в мрак? Нека разумът води сърцата, чуй ни, Господи, чуй, дай ни знак и върни. Любовта на земята.

zgrado всякаква. И оттам рибари без почивка връщали се с уло и усмивка. Но разпял градът и къщите мизерни, ставали на ресторанти и таверни, крейвали огромни лъскави витрини и заводи гордо вдигали комини. И ето, пълно е морето с рибари, с коротисти, търсят всички пясъци, но чисти. Заливат се кафе, търсва чисти морска пяна, само дето риба няма. Има пак рибари, млади, млади, риба от морето те не вадя. Кой не ги е виждал и бърля, хващат нас за риби всеки час. И расте градът предишните таверни, сменят се с динго зали най-модерни. Никнат нови банки, офиси, кантори, за валута всеки взе да си говори. И ето, пълно е морето с рибари, с коротисти, търсят всички пясъци, но чисти. Заливат се кафе, светла чисти морска пяна, само дето риба няма. Пълно е морето с рибари, с коровисти, търсят всички пясъци, но чисти. Заливат лугавства сред мазут и тъмна пяна, Саца даже не остана. Много си годин. Все това, жените ми повтарят. Много си годин. И така, живота ми минава. Но за това, моля ви, моля ви, ни дума на жена ми. Но за това, моля ви, моля ви, ни дума на жена ми. Нямам късмет, той не може, не може, едно дърво да степи. Питам се аз, че къде, че къде, къде са му ръцете. Все уморе и мрачен вечер, къщите се връща, ляга и спи. И нищо той не пипа в тази къща. Нищо той не пипа в тази къща. Ти си красавец и не ти е лесно. Имаш приятелки, но зла жена. Всяка ти дава и ти взема нещо. Просто това е твоята съдба. Той е сладу. Но за това, моля ви, моля ви, ни дума на жена ми. Но за това, моля ви, моля ви, ни дума на жена ми. Нямам късмет, за то не може, не може, едни ръце да зрее, уж музикан. А как, леле, как, как вълшиво пее, все уморе. И мрачен вечер, къщи се завръща, ляга и спи. И нищо той не пипа в тази къща. Нищо той не пипа в тази къща. Ти си красавец и не ти е лесно. Имаш приятелки, но зла жена. Жените ми повтарят. Много си годин.

стая вечер. Не зная пак, дали при те, или от тебе по-далече. Където птиците мълчат и лунето се разбива. Къде си, беше ли щастлива? Аз се грижа, слаби сам, ходи със пазът си човешка. И вече чувствам, вече знам, че тази свобода е тежка. Чат вечерните води и лунето се беше ми щастлива. Държат се светли, с байрачета, три цветни пръцете.